Değmesin ağlamaya. Bitip tükenmiş ömür. Her şeyimi harcadım uğruna. Çok aptalmış bu gönül. Azıcık sevseydin, şükretseydin sevdamızın hatrına. Değdi mi yitirmeye düşleri böyle bir hiç uğruna? Gözüm kör olmuş aşkından yazık. Beni acıtsan da suçlamadın. Tek başına sevmek yetmiyormuş. Biraz geç oldu ama anladım. Değmezsin ağlamaya. Bitip tükenmiş ömür. Her şeyimi harcadım uğruna. Çok aptalmış bu gönül. Değmezsin ağlamaya. Bitip tükenmiş ömür. Her şeyimi harcadım uğruna. Çok aptalmış bu gönül. Yeşerttim aşk kokulu ömrün baharlarına. Azıcık sevseydin, şükretseydin sevdamızın hatrına. Değdi mi yitirmeye düşleri böyle bir hiç uğruna? Gözüm kör olmuş aşkından yazık. Beni acıtsan da suçlamadın. Tek başına sevmek yetmiyormuş. Biraz geç oldu ama anladım. Değmezsin ağlamaya. Bitip tükenmiş ömür. Her şeyimi harcadım uğruna. Çok aptalmış bu gönül. Değmezsin ağlamaya.